iPhone 7. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 grudnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 37 osób zginęło na drogach w okresie świątecznym. Policja publikuje statystyki. Słowa prezydenta Rosji to prowokacja, komentuje była premier, obecnie europosłanka Beata Szydło. Na jeziorze Gielonckim na Mazurach trwają poszukiwania wędkarza, który wczoraj wypadł z łódki. W okresie świątecznym na polskich drogach doszło do 322 wypadków, w których zginęło 37 osób, a 394 zostały ranne. Tak wynika z danych Komendy Głównej Policji. To lepsze statystyki niż w ubiegłym roku. W analogicznym okresie rok temu śmierć poniosło 48 osób, czyli o 11 więcej. Natomiast ranne zostały aż 464 osoby, mówi podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jeśli chodzi o porównanie z rokiem ubiegłym, jeśli chodzi o te same daty, to jest dużo mniej wypadków, dużo mniej zabitych, dużo mniej rannych. Więc sam początek, to, że media zajęły się tak naprawdę problemem, który powstał na początku tych świąt, być może spowodował pewną refleksję u tych, którzy mieli być uczestnikami ruchu drogowego później. I stąd te liczby ujemne. Przez ostatnie 6 dni podczas ogólnopolskich działań Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie policjanci zatrzymali 1315 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. To z kolei gorszy wynik niż rok temu. Spodziewaliśmy się niestety tego wyniku, ponieważ ten rok, w którym teraz jesteśmy, który się kończy, pokazał inną twarz niż do tej pory pokazywali Polacy na drogach, czyli co roku mieliśmy coraz mniej zatrzymywanych. W tym roku mamy zwyżkę i ta zwyżka utrzymuje się aż do końca tego roku. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie zakończyła się wczoraj o 22:00. Wzięło w niej udział około 5000 funkcjonariuszy z wydziałów ruchu drogowego. Nie możemy dać się sprowokować Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi Beata Szydło. Była premier podkreśla, że słowa prezydenta Rosji są oczywistą prowokacją, a odpowiedź polskiej strony była bardzo dobra. Nie możemy też pozwolić na to, żeby takie słowa pozostawały bez komentarza. Więc stanowcze dementi i stanowcze wyjaśnienie opinii międzynarodowej, bo najważniejsze jest to, żeby to właśnie ten przekaz trafił do opinii międzynarodowej. Myślę, że to przyniosło już dobry efekt. Władimir Putin oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami. Odnosząc się do tej wypowiedzi, premier Morawiecki stwierdził, że Polska była pierwszą ofiarą wojny. Przypomniał fakty historyczne dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow i sprawę współpracy hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wczoraj wypadł z łódki na jeziorze Gielonckim w powiecie mrągowskim na Mazurach. Z ustaleń policji wynika, że łodzią płynęło dwóch wędkarzy. Jeden z nich dopłynął samodzielnie do brzegu. Zaginionego szuka kilkadziesiąt osób, informuje Dorota Kulik z mrągowskiej policji. Są to policjanci, funkcjonariusze OSP w Storksitach, straż pożarna, dron. Będzie wykorzystany również sonar. Wczoraj akcję ratunkową trzeba było przerwać po 2 godzinach z powodu ciemności i złej pogody. Wznowiono ją dziś rano. Chiński sąd skazał na 9 lat więzienia pastora jednego z kościołów protestanckich nieuznającego zwierzchnictwa komunistycznych władz. Duchownemu zarzucono podżeganie do obalenia władz państwowych. W ubiegłym roku władze aresztowały kilkudziesięciu członków tego podziemnego kościoła. Protestanckie zgromadzenie o nazwie Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu to jeden z najbardziej znanych tzw. kościołów podziemnych w Chinach. Chrześcijańska społeczność działała w stolicy prowincji Sichuan, Chengdu. Pastor Wang Yi skazany został dziś na 9 lat więzienia, 3 lata pozbawienia praw obywatelskich oraz 50 tysięcy juanów grzywny. To jeden z najbardziej srogich wyroków wydanych na chrześcijańskiego kapłana w Chinach. Wang Yi został zatrzymany w grudniu ubiegłego roku wraz z kilkudziesięcioma prominentnymi członkami zgromadzenia. Jak poinformowano, jego proces odbył się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie przelotne marznące opady deszczu albo mrzawki powodujące gołoleć. Nad morzem porywisty wiatr. W Zakopanem i Krośnie 1 stopień, w Krakowie, Chełmie i Łomży 2, w Bytomiu 3, w Warszawie i Kaliszu 4, w Toruniu i Legnicy 5, a w Szczecinie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Sylwester w Trójce. Wytrawni DJ-e i słodkie melodie. Żwawe rytmy i szlachetne przeboje. Zapraszają Grzegorz Hoffman, Tomasz Żąda, Piotr Stelmach, Michał Margański, Wojciech Barczyński. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! Setki produktów w wystrzałowych cenach! I dodatkowo do maja nie płacisz! RRSO 0%! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Drodzy rodzice, mam gorącą prośbę. W bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo... Te tygrysy to straszne urwisy, pikają kozły, skaczą i psocą. Musicie jak najszybciej przyjść i je stąd zabrać. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz w bibliotece pierwsze czytanki w prezencie od Instytutu Książki. Szczegóły akcji na wielki-człowiek.pl. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko, zaoszczędzisz aż 400 zł, płacąc 1899 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 6 minut po południu. Jak to zwykle, proszę Państwa, pod koniec roku bywa, staramy się podsumować mijający rok jednocześnie, zastanawiając się, co nam przyniesie przyszły. Myślę, że pesymiści mają lepiej, bo w ich przypadku trudniej o rozczarowania, zdecydowanie łatwiej o miłe zaskoczenie. Z drugiej strony ponoć optymizm wywołuje lepszy nastrój wśród wierzących, że wszystko zmierza ku lepszemu. Koniec roku w polskiej polityce już jest podporządkowany przyszłorocznym majowym wyborom prezydenckim. Wielu zastanawia się, kto stoi za Szymonem Hołownią i czy Małgorzata Kidawa-Błońska da radę. Ewentualna przegrana prezydenta Andrzeja Dudy stawia pod znakiem zapytania rządy Prawa i Sprawiedliwości. PiS nie ma bowiem większości 3/5 w Sejmie, to 276 głosów do odrzucenia weta prezydenckiego. A prezydent niezwiązany z partią rządzącą pewnie będzie wetował wiele, jeśli nie wszystko. Tyle, że z drugiej strony dotychczasowe sondaże wszystkie wskazują na wygraną Andrzeja Dudy w drugiej turze. Koniec roku zdominowała dyskusja sprowokowana wypowiedzią prezydenta Rosji Władimira Putina. Swoją drogą, jak niewiele trzeba, byśmy znów skoczyli sobie do gardeł, jak zwykle nie zachowując wspólnego stanowiska w sprawie, wydaje się, jednoznacznej. To był dobry rok dla polskiej gospodarki. Wzrostem powyżej 4% PKB, dokładnie 4,3%, no, może pochwalić się niewiele państw w Europie. Ale wróżbici od tempa bogacenia się przestrzegają, że w przyszłym roku czeka i nas spowolnienie do poziomu 3,2-3,4% PKB. W dużej mierze zależymy od gospodarki Niemiec, a ta drepcze w miejscu i tak ma być nadal. Dziś pytanie, czy to był dobry rok dla państwa, dla Polski? 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, analityk rynku gospodarczego, rynku finansowego. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Zacznę od tego ostatniego wątku. Jak co roku Instytut Gospodarki Niemieckiej bada nastroje w różnych branżach przemysłu i to, jak postrzegana jest przyszłość. Dobra wiadomość jest taka, że w Niemczech prawdopodobnie recesji ma nie być. Gorsza, że wzrost będzie marniutki na poziomie 0,5% PKB, podobny do tego, jak ten w mijającym roku. To odbije się na nas? No, koniunktura w Niemczech zawsze odbija się na Polsce w jakiś sposób, dlatego że w bardzo dużym stopniu zależymy od eksportu do Niemiec, do całej strefy euro, do reszty Unii Europejskiej, ale przede wszystkim do Niemiec, które są największą gospodarką strefy euro. Pytanie tylko, czy ta prognoza jest słuszna. Mhm. I myślę, że zarówno Instytut tego nie wie, jak i na pewno ja tego nie wiem, a być może to wie, chociaż wcale nie jestem taki pewien, czy wie, pan prezydent Trump, no i pan prezydent Xi Jinping, dlatego że naprawdę bardzo wiele zależy od tego, jak te dwie potęgi się ze sobą ułożą. Wstępnie mówimy w tej chwili o podpisaniu w styczniu tak zwanej pierwszej fazy umowy handlowej Stany-Chiny. No dokładnie właśnie. Nikt dokładnie nie wie, co tam będzie. To po pierwsze, ale oczywiście wszyscy ciągle o tym mówią, co powoduje nieustanne wzrosty indeksów na Wall Street, co mnie przeprawia czasami o śmiech, już nawet nie zdziwienie, tylko śmiech. No ale taka jest prawda. I teraz jest pytanie, czy ta pierwsza faza, bo ona zostanie zawarta jakaś tam, będzie wstępem do prawdziwej umowy Chiny, Stany Zjednoczone przed wyborami prezydenckimi w listopadzie w USA, czy też prezydent Trump i prezydent Xi Jinping będą woleli rozgrzać się rynki, rozgrzać się nastroje przez zaostrzenie tej wojny handlowej. No, w Stanach... to pierwsze powodowałoby poprawę koniunktury na Zachodzie, również i w Polsce, a to drugie doprowadziłoby do bardzo dużego pogorszenia nastrojów na całym świecie, no również i w Polsce. Motywacje mogą być, jak wiadomo, bardzo różne, chociażby ze względu na przyszłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Ale przeczytałem mnóstwo opinii na ten temat i jednak większość ekonomistów wskazuje na perspektywę rozwiązania tego sporu handlowego USA-Chiny, chociaż podkreśla jednocześnie, że gospodarka światowa nie będzie miała się zbyt dobrze. Dlaczego? Przecież ludzie dalej chcą mieć więcej, szybciej, nawet kosztem planety, a może kończy się pewien cykl? No po pierwsze nie jestem wcale pewien, czy ci, którzy mówią, ci analitycy, komentatorzy, którzy mówią o podpisaniu, o zawarciu jakiegoś porozumienia przed wyborami, mają rację. Pan Donald Trump, prezydent Donald Trump ma swój elektorat, który jest bardzo sprzyja, bardzo mu sprzyja w sprawie wojny handlowej z Chinami. Nawiasem mówiąc, to nie jest tak, że demokraci są tak mu przeciwni. Demokraci też chcą zwalczać Chiny. W związku z tym ja wcale nie jestem pewien, jak to będzie, szczególnie, że jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu zarówno strona chińska dawała znać, jak i prezydent Trump dawał znać, że wcale im nie zależy na zawarciu umowy przed wyborami prezydenckimi, bo w końcu nie wiedzą, z kim będą tą umowę zawierali. Być może prezydent Trump nie będzie prezydentem po wyborach. Różnie może być. To prawda. W związku z tym według mnie ta sprawa jeszcze będzie miała swoje reperkusje, będzie się odbijała na gospodarce w ciągu całego roku. I na razie... To jest niepewne. Jeżeli chodzi o pana podstawowe pytanie, dlaczego niby miałoby to, gdyby to już była umowa jakaś tam powstanie i tę sprawę się uda jakoś na chwilę zaklajstrować, na chwilę, dlatego że wojna gospodarcza, mam nadzieję tylko gospodarcza za mojego życia przynajmniej, Chiny, Stany Zjednoczone jest po prostu nieunikniona, jeden jest hegemonem Stany Zjednoczone, a drugi aspiruje do roli hegemona Chiny i ten konflikt jest po prostu nieunikniony. Dlaczego? No dlatego, że od 2012, a na pewno 2009 to początek, czyli po kryzysie umownie nazywanym kryzysem Lehman Brothers, oczywiście to nie było tak, ale powiedzmy, że tak to było 2007-2009, od 10 lat trwa nieprzerwany rozwój gospodarczy. Gospodarka kapitalistyczna ma to do siebie i to jest normalne, że porusza się w cyklach, tak. W Stanach Zjednoczonych nawet ten cykl jest chyba nieco dłuższy. Wspomniałem o wzroście PKB w Niemczech. Na tym tle, na tle tych prognoz, prognozy naszego wzrostu gospodarczego, powiedzmy na poziomie 3,4, bo to taka średnia z prognoz wielu ekonomistów, no, powinny wywoływać dobre humory, dobre nastawienia, a tymczasem słychać narzekania, widać nosy na kwintę. Jest powód do zmartwienia? No ja przede wszystkim nie wiem, czy to będzie 3,4, czy 3,7, czy 3,8, czy 3. Powtórzę, że wyciągnąłem średnio. Jasne, średnia, okej, w porządku. Z prognoz, 3,4, to wcale nie byłoby źle, przy czym... Rewelacja. No tak, oczywiście, w poziomie europejskim na pewno rewelacja, w poziomie światowym, no to do Chin nam jeszcze kawałek. Te 6 groszami by się przydało. No ale to oczywiście to żartuję, bo to no, były czasy, kiedy Chiny miały kilkanaście procent. Były, oczywiście. Więc te 3 z groszami to byłby całkiem niezły wynik. Pytanie, jakie będą dochody budżetu państwa, bo w 2020 roku budżet się jakoś zepnie. Ja widzę te różne ruchy, które spowodują, że to spięcie, czyli rzeczywiście być może budżet albo albo bez deficytu, albo z niewielkim deficytem. No wiadomo, co rząd planuje. Planuje wydatki i wpływy na poziomie 435,3 miliarda złotych. Właśnie, bo wspomniał pan o tym budżecie. Po raz pierwszy ma to być budżet zbilansowany, czyli tyleż wpłynie do budżetu państwa z różnych podatków, różnych świadczeń, co wypłynie na utrzymanie administracji, ochrony zdrowia, czy też programy socjalne. Miałem takie nieśmiałe wrażenie, że to zbilansowanie stało się celem samym w sobie. A przecież gdybyśmy mieli taki niewielki deficyt, to przecież gospodarce to by nie zaszkodziło, a nawet mogło pomóc. Panie redaktorze, Francuzi mówią l'art pour l'art, czyli sztuka dla sztuki. No i to jest właśnie chyba sztuka dla sztuki, czyli po prostu, żeby pokazać, że uda się przy dużych wydatkach socjalnych zbilansować budżet. Według mnie... No ma to pewną siłę polityczną. Panie redaktorze, myśli pan, że 90% Polaków rozumie, co to jest budżet, deficyt i tym podobne rzeczy? Mam taką nadzieję. Ja jestem bardzo pesymistyczny, bardzo, bardzo. No ale to zbilansowanie... Niestety nie uczymy Polaków tego. To nie jest to, że są niemądrzy czy jacyś, tylko po prostu tego nie uczymy. No to pan jest jednym z nielicznych, który zajmuje się gospodarką. Jak pan popatrzy po innych mediach, jak to wygląda. W każdym razie według mnie jest to sztuka dla sztuki. Bardzo dziękuję za komplement, ale jeżeli to tak wygląda, to rzeczywiście słabo z fachowcami wśród dziennikarzy. No tak mi się wydaje. Zbilansowanie? Według mnie pięciu głosów więcej to nie przyciągnie, że będzie budżet bez deficytu, a poza tym jest on robiony nieco sztucznie. No przecież pamięta pan, wie pan doskonale, że ta 13. emerytura, którą i ja dostanę, jest wygenerowana przeniesieniem części pieniędzy z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Wie pan dobrze, czyli de facto ja panu tę emeryturę 13. Tak, funduję. Tak, dziękuję. To liczę serdecznie. Przy okazji na jakiś rewanż, bardzo proszę. Oczywiście, to zfinansowanie odbywa się pewnym kosztem, jak wiadomo, no bo w przyszłym roku wzrosną podatki. Akcyza na alkohol i papierosy w górę, droższe będą mandaty, droższe opłaty za wywóz śmieci, no ale to wszystko chyba nic przy podwyżkach spodziewanych cen prądu. Bo jeśli wzrosną ceny prądu, to rozumiem, że wzrosną ceny niemalże wszystkiego, czy tak? Tak, niewątpliwie. No wiadomo, że Tauron już dostał zgodę na 12% podwyżkę, reszta operatorów... Jako jedyna firma, tak. Jako na razie, bo na razie, reszta prawda. Też złoży poprawione wnioski i dostanie taką samą zgodę, bo nie ma żadnej wątpliwości. To nie będzie potężna podwyżka, dla gospodarstw domowych będzie mało odczuwalna, to jest prawda, ale samorządy, przedsiębiorstwa, firmy to odczują i nie ulega żadnej wątpliwości, że to na nas przerzucą. Proszę zauważyć, jak z kwartału na kwartał rosła dynamika wzrostu cen w usługach. Ostatni za trzeci kwartał to już było chyba 5,3% wzrost cen w usługach. Usługi bardzo szybko drożeją i myślę, że one będą szybciej drożały, zdecydowanie szybciej niż to, na co się zazwyczaj patrzy, czyli żywność. Tak mi się wydaje. I jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, przy okazji naszego pierwszego spotkania, bo wiadomo, że poważnym kołem zamachowej każdej gospodarki jest budownictwo. Cała branża wydaje, że ma się świetnie, do tego stopnia, że wobec tej nędzy pod tytułem oprocentowanie pieniędzy na lokatach, ludzie, zauważyłem, bardzo silnie inwestują w mieszkania, nawet skrzykują się w tej sprawie w internecie. Branża ma się świetnie. No ale właśnie, czy nie za świetnie? Według mnie za świetnie, to znaczy, jeżeli chodzi o ceny mieszkań, to być może będą one nadal rosły. Proszę zauważyć, że w większości krajów europejskich ceny mieszkań są wyższe o kilkadziesiąt procent od szczytu z 2007 roku. Ja dlatego sformułowałem to pytanie właśnie, czy nie za świetnie, czy nie mamy do czynienia z pewną bańką, która by... U nas jest to niecałe 10%. U nas jest to niecałe 10%. Więc w stosunku do Europy to nie jest wcale znowu tak dużo. Ale mnie niepokoi co innego, że bardzo szybko rosną ceny wynajmu i w niektórych miejscach Polski wynajem jest już wyższy od raty ewentualnie płaconego za to mieszkanie kredytu. Rozumie pan, że lepiej byłoby je kupić, to mieszkanie, niż je wynajmować. To już jest bardzo niezdrowe. Jeżeli idziemy w tym kierunku i to, co pan mówi, to zrzucanie się na kupowanie mieszkań, no to jest niewątpliwie ostatnia faza hossy wynajmu. To dla mnie jest pewnik. Czy ona potrwa rok, dwa czy pół roku, tego nie jestem w stanie przewidzieć, bo zawsze mówię, że nie ma analityka, który przewidzi, jak daleko zagna chosta chciwość ludzka. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Analityk rynku gospodarczego, rynku finansowego Piotr Kuczyński jest państwa gościem. To już prawie 20 minut po południu. Pytanie, czy to był dobry rok? 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja myślę, że to był niezły rok. Ja reprezentuję branżę budowlaną, o której mówiliście panowie. Aha. To była niezła branża, zwłaszcza drogowa. Myślę, że ten następny rok będzie też dobry, bo to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Ten rząd akurat obecny stara się, widzę, no, rozwijać to wszystko. I jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym powiedzieć. Chciałbym prosić Polaków o to, żeby zagłosowali na Dudę. Dlaczego? Dlatego, że nie musimy się przynajmniej za niego wstydzić w świecie. Tak jak za poprzedników jego, którzy, no sam pan wie, co wyczyniali, co opowiadali na różnego rodzaju spotkaniach. Dziś pytanie, panie Robercie, czy to był dobry rok? Pan Marek jeszcze z nami. Panie Marku, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu, kłaniam się. Myślę, że był dobry, bo PiS wygrał wybory niedawno. Chociaż PiS jest partią daleką od ideału, jest lepsza niż tak zwana totalna opozycja z paru powodów. Przede wszystkim powodów ideowych, bo to jest jedyna partia, która może o nas obronić przed rewolucją antykultury, czyli jakimiś ideologiami chorymi. Dziękuję bardzo. Zdania tu są podzielone, bo pan Jarosław Piszący komentuje: niestety w polityce krajowej rok był tragiczny, a budżet będzie się coraz gorzej dopinał. Aż strach patrzeć w przyszłość, komentuje pan Jarosław. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy to był dobry rok? Pan Józef na antenie. Panie Józefie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, kłaniam się. To był bardzo dobry rok dla Polaków, przede wszystkim ze względu na dzieciaki, które dostały te 500+ i mogły się rozwijać, a nie głodować, o tak bym to powiedział. 21 minut po południu, profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. Dla Polski to był rok dobry, dlatego że w dalszym ciągu był wzrost gospodarczy, chociaż zapowiadają się pewne negatywne zjawiska, które spowodują niewątpliwie obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. Dla obywateli był to też niezły rok ze względu przede wszystkim na transfery społeczne. Dla rozwoju gospodarki to był kiepski rok, dlatego że inwestycje, zwłaszcza prywatne, nie rosną i pod względem innowacyjności jesteśmy ciągle w ogonie krajów Unii Europejskiej, co wyraźnie się przekłada na konkurencyjność naszej gospodarki, na konkurencyjność przedsiębiorstw, a wreszcie na konkurencyjność produktów. Także chociaż obecnie możemy z tego bieżącego stanu być względnie zadowoleni, to przyszłość nie rysuje się tak bardzo różowo i warto, żeby to już dzisiaj dostrzec. 23 minuty po południu pan Maciej napisał: dla mnie to był rok dobry. Urodziła mi się córka. 7 trójek na początku 22. Pani Elżbieto, witamy w Trójce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego po świętach i na nowy rok. Słyszę, że miały szczęście dodzwonić się osoby, których biznesy prosperują, więc bardzo mnie to cieszy i że dla nich rok był dobry. Ja powiem panu z punktu widzenia emerytowanej belferki w średnim miasteczku jak Koszalin. Więc rok, proszę pana, fatalny. Przepełnione szkoły, brak nauczycieli, także nawet nie emerytkę poproszono o uzupełnienie. To samo się zresztą dzieje w dużych miastach. Pracują ludzie po 70, no bo powiem... Bo nie ma młodych chętnych, tak? Bo nie ma młodych chętnych, bo mnie zaliczono 20 lat pracy, więcej podobno nie można i stażowe. To w wielu branżach tak się dzieje, pani Elżbieto. Proszę spojrzeć na służbę zdrowia. 120 zł brutto. A dzisiaj byłam w sklepie i dla dwóch osób na dwa dni, bo przyjechała do mnie przyjaciółka, wydałam 104 zł tylko z jedną butelką wina za 16 zł. Wie pan co? Tyle samo wydałabym na takie zakupy w Niemczech. Pozdrawiam Pani Elżbieto, Pan Dariusz jeszcze. Panie Dariuszu, witamy, halo. No, dzień dobry, witam. Dzień dobry Panu, witam. Słuchaczy Pana też. Wie Pan co, dzwonię z Tomaszowa, taka miejscowość tutaj między Łodzią a Warszawą. W ogóle dzwonię w kwestii małych podmiotów gospodarczych, czyli makro i mikro przedsiębiorców. Wie Pan co, nie wiem, czy to jest już ten moment, czy będzie taki moment, że po prostu już nic się nie zda w nas wycisnąć. I to jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać, bo to będzie się wiązało z brakiem pieniędzy dla budżetówki, dla innych przedsiębiorców. Także ja bym skłaniał się do tego, żeby tą sprawą się w pierwszej kolejności... Nie zdążyłem, panie Dariuszu, do tego wątku dotrzeć w rozmowie z moim gościem, panem Piotrem Kuczyńskim, no ale wiadomo, że poważnym wyzwaniem od 1 stycznia przyszłego roku będzie znaczny wzrost płacy minimalnej, a co się z tym wiąże? Wzrost również zobowiązań do ZUS-u. Pani Maria z nami. Pani Mario, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja krótko powiem. Bardzo dobry dla mnie i dla mojej Polski był ten rok. Bardzo chwalę sobie, że ten rząd właśnie wyprowadza wszystko na prostą. Co na to pan Hieronim? Panie Hieronimie, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Kłaniam się. Chciałem zwrócić tylko panu analitykowi uwagę. Aha. On mówi, że wzrosły ceny usług, ale wzrosły też ceny, znaczy płace wzrosły dla tych usługodawców. Czyli to jest praca, zapłata za pracę. Jeżeli chcemy więcej zarabiać, to musimy więcej płacić. Ledwo pana słyszę, panie Hieronimie. Tak przy okazji prośba do wszystkich słuchaczy dzwoniących, aby sprawdzali sygnał w telefonie. Pan Cezary, panie Cezary, witam, halo. Kłaniam się, panie redaktorze. O, świetnie pana słychać. Słucham pana. Dobry. Mhm. Natomiast ja mam taki apel do rządzących, żeby wspierali jak najbardziej firmy z polskim kapitałem. Podobnie jak to robią nasi sąsiedzi z zachodu głównie. Dziękuję, kłaniam się. Pan Paweł, panie Pawle, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, jestem dzień właśnie dobry w czasie, jadę, przemierzam do rodziny, na Sylwestra. To był rok prywatnie bardzo dobry dla mnie. Urodził mi się syn, czy urodził nas się syn, więc to był świetny rok dla nas. Jestem z branży rolniczej i chciałbym tu nawiązać dwa słowa dotyczące branży rolniczej. To rok pełen wyzwań związany przede wszystkim z suszą. Był to rok podobnie jak ubiegły i dwa lata temu dla rolnictwa trudny, bardzo trudny, ciężki, związany z suszą. Aktualnie ogromne wyzwanie przed nami jest to ASF, przed rolnikami, więc jest to trudny rok, był to trudny rok. Zobaczymy, jaki będzie kolejny. A jak pan, tak przy okazji, panie Pawle, zapytam, korzystając z okazji, bo pan fachowiec w branży, no bo załóżmy, i to nie będzie założenie takie kompletnie bezpodstawne, tylko dość moim zdaniem prawdopodobne, że w przyszłym roku też będziemy mieli do czynienia z suszą. I jak się pan przygotuje na taki moment? Jak się przygotuje na taki moment? Przede wszystkim trzeba zacząć od dobrego płodozmianu w rolnictwie, od działań podstawowych, z którymi związani są sami rolnicy. Sami rolnicy powinni u podstaw zacząć dbać o glebę, dbać o retencję wodną na polach, o nawadnianie. Jest możliwość korzystania z różnego typu dofinansowań. One wcale nie są duże. To też jest ogromne wyzwanie przed rolnikami, żeby skorzystać z tych dofinansowań, bo jest tam dosyć dużo biurokracji. Czyli skutkom takich przeciwdziałań można we własnym zakresie również przeciwdziałać? Tak, tak. Należy przede wszystkim zacząć od siebie, od pracy u podstaw i od tego powinniśmy zaczynać, od przede wszystkim dobrego płodozmianu, od ochrony gleby, przed retencją wodną, przed skutkami suszy, przed wiatrem. Dobry płodozmian, dobra uprawa, więc to są takie rzeczy, które sami rolnicy muszą od samego początku dbać o to. Bardzo panu dziękuję za odpowiedź. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Kłaniam dobry. Się panu, witam. No rok z punktu widzenia czasowicza był udany. Lato ładne, grzybów pełno. A takie pozostałe tam rzeczy typu praca. No teraz jesteśmy na etapie oby do lutego. Co będzie dalej, to się zobaczy. A dlaczego, oby do lutego? A zmianę mamy tutaj podmiotu naszego, także Będą nowe zasady od stycznia i oby do lutego, jak to się mówi, coś się nowego tam poszuka, jak będzie jakiś większy problem. Pozdrawiam tak? pana. Dziękuję za telefon, pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. A ja chciałbym się dołączyć do chóru tych wszystkich państwa, którzy twierdzili i twierdzą, że to był dobry rok, bo był to dobry rok, szczególnie gospodarczo, wbrew zapowiedziom sprzed kilku lat, że pieniędzy nie ma i nie będzie i państwo zbankrutuje. Nie zbankrutowało, mam nadzieję, że nie zbankrutuje również w przyszłym roku. Poza tym jeszcze chciałbym wypowiedzieć się na temat rwania włosów z głowy na temat podwyższenia płacy minimalnej. Mhm. Ja jestem drobnym przedsiębiorcą, zatrudniam dwóch pracowników w Polsce, tak zwanej B na ścianie wschodniej. I powiem panu tak... Katastrofy wstyd, w pana firmie nie będzie, tak? Ja powiem tak, to jest wstyd płacić płacę minimalną. Mi byłoby wstyd jako przedsiębiorcy drobnemu, ja to ja nie płacę oczywiście najwyższej, czy nawet powyżej średniej, ale około średniej. I wstyd było mi płacić, a ta płaca minimalna, która nawet będzie obowiązywała od pierwszego, nikogo, proszę mi wierzyć, nie zaboli. Także to... A przynajmniej nie powinna. A jeżeli ktoś płaci płacę minimalną i twierdzi, że będzie musiał zwinąć interes z tego powodu, to znaczy, że nie powinien w ogóle wykonywać... To znaczy, że ma... działalności gospodarczej. Po prostu nierentowny biznes. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, krótko. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Panie Kubo, ja w kwestii chciałem się odnieść do pana, który dzwonił i tak się takie pienały nad naszym prezydentem, natomiast co do poprzedników miał mieszane odczucia, no niestety. Mm-hmm. Ja się wstydzę pana prezydenta Dudy. Bardzo mi przykro. I zauważyłem, że dużo dzwoni osób, które są wielbicielami obecnego rządu, a no nie dziwię się, no od Trójki odeszło troszkę osób, które kiedyś słuchały. Ja również. No, panie Krzysztofie, życzę... nie sądzę, żeby to było związane z tą charakterystyką słuchaczy. Stawiam raczej na przypadek, bo proszę zwrócić uwagę, że często te proporcje są dokładnie odwrotne. Sławomir Brzuzek, ekspert zajmujący się ekologią. Posłuchajmy. To był rok bardzo ciekawy dla ludzi, przede wszystkim żyjących na Ziemi, dlatego że przyniósł kilka takich ważnych zjawisk, które być może spowodują, że przyszły rok będzie również dla Ziemi lepszy. Mam tutaj na myśli zmianę funkcjonowania cywilizacji ludzkiej, tak żeby była mniej zagrażająca środowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Polskę, to wiosną rozpoczęły się szkolne strajki młodzieżowe. Zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. Przede wszystkim pobudziło to świadomość społeczną. W maju ONZ ogłosił raport o stanie bioróżnorodności i to jest raport, który przyniósł w zasadzie same złe wiadomości, jeżeli chodzi o wpływ cywilizacji ludzkiej na Ziemię. Z kolei lato, jesień to były szczyt klimatyczny, konferencja klimatyczna i szczyt Unii Europejskiej poświęcony neutralności klimatycznej. I tutaj też nie ma żadnych konkretów. Świat tak trochę waha się od pozycji sceptycznej do pozycji aktywnej. Miejmy nadzieję, że przyszły rok przyniesie jakieś konkretne posunięcia i rozwiązania. Jeżeli na ten rok spojrzymy jako rok gromadzenia wiedzy i budowania argumentacji, to można powiedzieć, on nie był zmarnowany, ale my już nie mamy czasu na dłuższe zastanawianie się, trzeba po prostu działać. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Jan Król, przewodniczący Rady Fundacji Edukacji Parlamentarnej, były wicemarszałek Sejmu, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, teraz to Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Witam, dzień dobry, kłaniam się panu. Dzień dobry, kłaniam się. Prezydent Putin przekonywał, że we wrześniu 1939 roku Armia Czerwona nie walczyła z Polakami, dlatego Związek Radziecki niczego Polsce nie odebrał. Wspomniał postać ambasadora w Niemczech przedwojennego pana Józefa Lipskiego, który według prezydenta Putina chciał wystawić w Warszawie pomnik Hitlerowi. Ta wypowiedź, jak pan wie, wywołała potężną dyskusję w Polsce. Może właśnie o to chodziło? No, prezydent Putin swoje jakieś ukryte zamiary realizuje. Przede wszystkim chodzi mu o skłócenie Unii Europejskiej, postawienie Polski w sytuacji no, takiego niechcianego dziecka Unii Europejskiej. Natomiast mówi nieprawdę. Co więcej, jak nasi historycy stwierdzili, nie podaje źródeł, na których się opiera te rewelacje, ujawniając. Akurat moja rodzinna sytuacja była taka, że mojego wujka z rodziną, czyli z żoną i 4-letnim synkiem oraz babcią moją, czyli jego małą, który wujek był leśniczym na Nowogrodzkiej, pierwszym transportem w marcu 1940 roku wywieziono na Białe Niedźwiedzie tak zwane. zmiany. A mama, która w Borysławiu przebywała, no dzisiaj to jest Ukraina, samotna, ponieważ ojciec poszedł też na wojnę, no była świadkiem wkroczenia wojsk radzieckich, no i tego wszystkiego, co się z tym wiązało. Więc po prostu to są rzeczy, które są nieprawdopodobne, ale dzieją się. I pytanie jest o strategię prezydenta Putina i o to, jakie dalsze kroki będzie, że tak powiem, to jego stanowisko pociągało. Szczęśliwie Unia Europejska zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie przyczyn II wojny światowej i szczęśliwie Niemcy nie uchylają się od tej odpowiedzialności i szczęśliwie w tej chwili jesteśmy w Unii Europejskiej, co nas chroni przed taką bardzo póki co agresją słowną, ale za agresją słowną mogą iść i czyny różne. Sumujemy dziś, drogi panie, w tym programie mijający rok. Wiadomo, że w Polsce to był rok wyborów do Europarlamentu, wyborów do naszego Sejmu, Senatu. Te do Europarlamentu wygrało Prawo i Sprawiedliwość. A kto wygrał te krajowe? Bo wszyscy ogłosili zwycięstwo. No właśnie, wszyscy zwycięstwo. No to trzeba patrzeć na fakty. No, w Senacie większość ma opozycja, oby się nie podzieliła i nie skłóciła. W Sejmie ma większość niewielką PiS. No i dzięki temu ma tytuł do dalszego sprawowania władzy. No tak, ale wiadomo, natomiast że... oczywiście jest paradoksem, że te wszystkie mniejsze ugrupowania opozycyjne ogłaszają sukces, a atakują Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską, która jest najsilniejszym ugrupowaniem opozycyjnym i troszkę straciła, ale nie tak dużo, żeby przestać zobaczymy. Najsilniejszym ugrupowaniem opozycyjnym. To prawda, ale zobaczymy, co będzie za 4 lata. Większość opozycji w Senacie, wiadomo, że może spowolnić legislację Prawa i Sprawiedliwości, no ale tej legislacji nie zatrzyma. Opozycja uważa, że jednak zdobyła pewien przyczółek, ma wybranego przez siebie marszałka Senatu. Byłoby nie fair teraz przesądzać, bo prokuratura dopiero bada doniesienia dotyczące marszałka Tomasza Grodzkiego, ale czy nie będzie w przyszłości obciążeniem, pewnym kłopotem dla Koalicji Obywatelskiej? Proszę pana, ja tutaj cytuję marszałka Grodzkiego, który powiedział, że jest to atak polityczny, bo jakoś dziwnie, będąc senatorem w poprzedniej kadencji, nie był atakowany. Tego typu zarzutów nie został marszałkiem, atakowany jest senat i marszałek jako osoba, no trzecia osoba w państwie i poza dyskusją. Pierwsza pani profesor, zresztą, która zarzut sformułowała przyjęcia $500, wycofała się z tego. Następnie pan nie do końca. Uściśliła wypowiedź, o tak może. No wie pan, no bezczelne to są pomówienia i tak mówię wprost, ponieważ trzeba mieć dowód na to, prawda? Bo ja też mogę ogłosić, że ktoś wziął ode mnie łapówkę, prawda? I tak sobie powiedzieć i to zaczyna żyć własnym życiem. Na przykład ja za pański udział w programie. Marszałka Senatu. Proszę, bo nie dosłyszałem. Mówię, że na przykład ja wziąłem od pana za pana udział w programie. Dokładnie, wie pan. No dokładnie. Ponoć, bo czerpię tę wiedzę z doniesień internetowych różnych portali, a z wiarygodnością tych portali bywa różnie, dlatego podkreślam słowo ponoć, tych relacji, tych świadczeń na niekorzyść pana marszałka ponoć jest kilkanaście już. Tak, ale są anonimowe głównie, więc to po pierwsze. Po drugie, proszę pana, jest to nieuczciwe ze strony ludzi, których leczył marszałek i są zadowoleni z wyników leczenia i wiemy, w jakiej rzeczywistości żyliśmy i wiemy, że były wpłaty na fundacje na przykład, które szpitale powoływały po to, żeby móc lepiej funkcjonować. Więc są to zwykłe dla mnie pomówienia i w ogóle nie przyjmuję ich do wiadomości. Z pewnością natomiast dla PiS-u obciążeniem był Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli. No, wiadomo, że PiS zrobił wiele, by od szefa NIK-u odciąć się. Pana zdaniem to się wizerunkowo, politycznie udało? No właśnie, chyba się próbuje PiS bronić przez tego typu wrzutki, jak wobec marszałka Grodzkiego. Otóż sytuacja z panem ministrem, obecnie szefem Najwyższej Izby Kontroli, jest skandaliczną sprawą i PiS oczywiście wizerunkowo może się odcinać, ale faktycznie ponosi za tą postać odpowiedzialność, bo w ogóle rzeczą nieprawdopodobną jest, żeby szef skarbówki, czyli całego aparatu skarbowego, sam unikał opodatkowania, jeszcze się publicznie tego przyznał. No, poprzez zaniżanie oczywiście kwot dochodów. No to są rzeczy nieprawdopodobne. Natychmiast w każdym normalnym państwie taki człowiek powinien w ogóle nie mieć prawa zasiadać na tego typu stanowiskach, ale u nas. Ale my mamy formalny, jak pan wie, kłopot z odwołaniem szefa NIK-u. No dobrze, ale problem jest nie w odwołaniu, tylko we wcześniejszym powołaniu, proszę pana. Od 2 lat CBA badało oświadczenia majątkowe pana Banasia, to swojego kolegę trzeba ochraniać. No, zawiodły, taka jest prawda. Zawiodły... I mówmy o tym, jaka jest prawda, a nie o tym w tej chwili, co jest skutkiem zaniedbań po stronie rządu i służb specjalnych. Zawiodły służby, jak pan pewnie doskonale wie, bo w momencie powoływania osoby na stanowisku, no ponoć było wszystko w porządku. Wracając do wyborów tych, które się odbyły do Sejmu, wiadomo, urosła w siłę lewica, po latach nieobecności dostała się do Sejmu. Niektórzy może przedwcześnie przewidują, że to właśnie ta siła, czyli lewica za 4 lata będzie partią, która mierzyć się będzie o wygraną z Prawem i Sprawiedliwością. Możliwy to scenariusz? Proszę pana, no w pojedynkę nie będzie się w stanie zmierzyć. Sytuacja, jeżeli chodzi o społeczeństwo, jest taka, że po stronie opozycji istnieje realny podział poglądów wśród ludzi. I tylko współpraca opozycji ma szansę spowodować zmianę układu. No tak, ale... Zresztą do tego nie jest tak wiele potrzeba, proszę pana. Nie, raptem spojrzymy na wynik, na ilość głosów oddanych, to mamy do czynienia z równowagą. No, mamy 9,5 miliona głosów po stronie opozycji, łącznie z Konfederacją, i mniej głosów po stronie PiS-u. To rzeczywiście... To nie jest tak, że PiS reprezentuje naród, PiS reprezentuje część społeczeństwa. Rzeczywiście czasami niewiele głosów potrzeba. Na przykład w Sejmie podczas ważnego głosowania 30 głosów zabrakło. No tak, nawiązuje do tego głosowania nad ustawą dyscyplinującą sędziów. PiS wygrał to głosowanie mając, jeśli dobrze pamiętam, 201 posłów na sali. Czyli to głosowanie można było po prostu wygrać. To nie jest chyba przykład dobrej mobilizacji. Wyraźnie chcę powiedzieć, że najważniejszym momentem, mówię to na podstawie swojej 12-letniej działalności parlamentarnej, najważniejszym momentem działalności posłów jest głosowanie, ponieważ w głosowaniu jest, poprzez głosowanie są podejmowane decyzje i nie ma usprawiedliwienia poza zupełnie nadzwyczajnymi sytuacjami, żadna nieobecność danego posła czy posłanki w czasie głosowania. Dotyczy to opozycji, dotyczy to oczywiście również strony rządzącej. Gdyby strona rządząca była też bardziej zdyscyplinowana, no to oczywiście tego głosowania nie dałoby się wygrać, ale taki przytyczek dany rządowi byłby bardzo przydatny i, że tak powiem, poprawiałby samopoczucie opozycji. To też prawda, bo sądząc po frekwencji strony rządzącej, partii rządzącej, też troszkę tak swobodnie do tego głosowania podeszli. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilka minut. Dziękuję za spotkanie. Proszę bardzo. Jan Król, przewodniczący Rady Fundacji Edukacji Parlamentarnej, były wicemarszałek Sejmu, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy to był dobry rok? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Jerzy na antenie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam dzień wszystkich Wójkowiczów. Poprzedni rok fantastycznie. Oby więcej takich lat, a wszystkim marudom, że ten rok był brzydki, to bym powiedział, że sobie tam, jak że niby w Niemczech jest lepiej albo gorzej, to niech sobie tam pojadą. Niech sobie popróbują i niech wrócą i niech posmakują. To sprawy gospodarcze. Jeżeli chodzi o politykę, to moim zdaniem największą porażką to było wprowadzenie na salony europejskie byłych komunistów. To troszkę wstyd. My walczyliśmy z komunizmem i szkoda tego, że tak może Europa na nas patrzeć, że co my robimy. A jeżeli chodzi o inne sprawy polityczne, to jak w każdym kraju. Zawsze się zdarzy jakaś kanalia, zawsze jakiś zły człowiek się zdarzy i to jest naturalne. Tak samo jak w gospodarce. Słaba jakaś firma jest, która żerowała tylko i wyłącznie na niskich wypłatach pracowników i z tego czerpała zyski. Tak będzie zawsze. Zawsze ktoś wygra, ktoś przegra. Podkreślam, gospodarczo super, politycznie porażka to komuniści w Unii Europejskiej. Pan Tomasz napisał, początek roku upłynął pod tytułem horror edukacyjny. Córka kończyła 8. klasę, nikomu nie życzę tych emocji, jakie nam zafundowano. Panie Michale, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, przede wszystkim gratulacje za pańskie wspaniałe audycje, za pańską odwagę. Jest pan jeden z nielicznych redaktorów, który prowadził na żywo audycję. To jest wielka sprawa. przede wszystkim będę się... A wracając do pytania, tak, panie Michale, do pytania, czy tak, to był dobry rok? Mnie, tak. Tak, bardzo dobry rok, ja jestem już emerytem, 6 wnuków, wszystko się dzięki właśnie zwycięstwu dalej prawicy, PiS-owi. Nie tylko chodzi mi, wie pan, o sprawy socjalne, choć dzwonię z tak zwanej tej ściany schoni, gdzie naprawdę widać, że tej biedy jest o wiele, wiele mniej. Widać rodziny, byłem nad morzem, widać rodziny nad morzem, w górach. To się zmieniło. Może z perspektywy bogatej Warszawy, Poznania i tak dalej, tego się tak nie odczuwa. No, a polityka... Nie tak, odczuwa słucham. Się również, panie Michale, z perspektywy badań i danych Głównego Urzędu Statystycznego, które by te badania, jeśli chodzi o skalę biedy w Polsce, mogą troszkę zaskakiwać. To, pytanie, czy to tendencja, wydaje, czy wypadek jednego roku? Nie, mi się wydaje, że to może, wie pan, bo to są tylko sprawy GUS-owskie, to jest tylko badanie odgórne. Ale jeszcze odwołam szybciutko, bo wiem... Ale krótko, panie Michale, wielu słuchaczy czeka. Tak. Ten słuchacz, który akurat skrytykował prezydenta Dudę, nie powiedział, że dlaczego on się wstydzi, tylko był za tamtymi, kto to w ogóle nie ma o czym mówić. I jeszcze jedna krytyka. I już nie sprawa. Zdążymy, panie Michale. Bardzo przepraszam, pozdrawiam pana. Pani Karolina napisała, dla mnie to był udany rok. Zostałam żoną najlepszego mężczyzny na świecie. Poza tym dostałem się na specjalizację z psychiatrii i z radością czekam na to, co przyniesie przyszłość. Pan Paweł z nami. Panie Pawle, witam. Halo. Dzień dobry, kłaniam się słuchaczom. Ja tak do pana Króla, tylko żeby tak próbował skomentować różnicę w postępowaniu, skoro już tak się mocno zrobiliśmy, różnicę w postępowaniu z posłami tak zwanymi umoczonymi Koalicji Obywatelskiej i tak zwanej dobrej zmiany. Mam tutaj na myśli pana Gawłowskiego, a teraz o roku. Mógłby pan ten temat poruszyć. A teraz o roku, dobry rok, tak jak tutaj wielu słuchaczy się wypowiada, bardzo wymagający dla przedsiębiorców, sam jestem małym przedsiębiorcą. Pozdrawiam pana Pawła, który jest rolnikiem, który świetnie, że tak powiem, nawiązał do całości. Należy dzisiaj zacząć od siebie, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, tak jak ja, też niedużym, ale musi myśleć o tym, jak zmieniać technologię, jak wprowadzać zmiany, a nie kosztem, nie robić tego kosztem płac pracowników. Oczywiście wszystko się nie obędzie bez wzrostu cen usług, ale dokładnie to jest sito, które przesieje dzisiaj tych tak zwanych pseudobiznesmenów od dobrze funkcjonujących, panie Pawle, małych, średnich, dużych firm, nie ma znaczenia. Kończę. Dzisiaj ludziom trzeba płacić. Pozdrawiam. Dziękuję pięknie. 14 minut do 13. Doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert zajmujący się komunikacją strategiczną. To był bardzo intensywny rok w polskiej polityce. Przede wszystkim dwie duże kampanie wyborcze. Kampania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i kampania w wyborach do Parlamentu Krajowego. Szczególnie ta druga kampania i wybory były bardzo istotne. Pamiętajmy, że mieliśmy rekordową frekwencję, a więc bardzo duży udział wyborców w tych wyborach. Mieliśmy również zmianę nieco układu politycznego, dwa nowe ugrupowania w parlamencie, Lewica i Konfederacja. No i mamy w tej chwili nowy, stary rząd, starego premiera, ale pamiętajmy, że mamy nowe ministerstwa, nowych ministrów, nowy program, a więc czeka nas kolejny intensywny rok w polskiej polityce. Panie Robercie, witamy pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. To był bardzo dobry rok. Tak. A panu Królowi chciałbym zadedykować takie wystąpienie pani premier Szydło, bo pan Król, rozumiemy, zatroskany o budżet Polski. O budżecie z panem Janem Królem nie rozmawiałem, ale... Tak, chciałbym jemu zadedykować wypowiedź pani premier Szydło. Wystarczy nie kraść, panowie. I to wszystko. Pan Józef z nami. Panie Józefie, witam. Krótko, proszę. Witam pana. Halo? Witam, panie Kuzo. Dzień dobry. Witam wszystkich. Wie pan, ja też mówię, że rok był bardzo dobry, tylko jedna rzecz mnie martwi w tym roku, co minął, że ekolodzy, wie pan, nie patrzą na to, że w puszczy gnije 7 milionów kubików, a leśnicy wycinają zdrowe lasy, które nam pozwalają oddychać, wie pan, czystym tlenem. I wie pan, co i za parę lat okaże się, że 7 milionów kubików zniknie ze zdrowych lasów, a chore lasy będą dalej leżały, wie pan, w puszczy. I tu mnie to, wie pan, bardzo martwi. Pani Jolanta jeszcze z nami. Pani Jolanto, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, pani. słuchając dzwoniących ludzi, wypowiedzi z ludzi, widać, dlaczego PiS wygrało. Dlatego, że dzisiaj jest dobrze, wczoraj było dobrze, natomiast nikt nie patrzy, co będzie jutro. Że jest dzisiaj hossa, no to jest dobrze. Czyli... Jak będzie, skąd się bierze pieniądze? Z zapasów, z pożyczek? A że już w przyszłym roku, czy za kilka lat nie będzie skąd brać, no zobaczymy, czy będzie równie dobrze tym, którym jest dzisiaj dobrze. Pani Teresu, jeszcze pani. Witam panią. Halo, dzień dobry. Witam, ja chciałam się przyłączyć do naszego poprzednika, który się też martwi tym, co się dzieje w lasach i wokół. Po prostu alarm dla jezior, bo wszystkie ścieki, wszystko ludzie walą. A jeśli chodzi o pomyślunek rządu, żeby coś w tej sprawie zrobić i na wsiach wprowadzić jakąś kanalizację, mamy XXI wiek, to niestety pustka. Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego na nowy rok. Prawie 10 minut do 13. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Koniunktura gospodarcza jest w tej chwili bardzo dobra i polscy przedsiębiorcy i pracownicy wykorzystują ją w sposób maksymalny. Mamy wyższe i lepsze dane makroekonomiczne od naszych sąsiadów. Lepiej w Europie chyba w tej chwili idzie tylko Węgrom. Także pod tym względem ten rok był dla polskiej przedsiębiorczości bardzo dobry. Oczywiście dalej ona się boryka z różnego rodzaju problemami. Główny problem w tej chwili to jest problem braku rąk do pracy i w związku z tym brak jakiejś sensownej polityki imigracyjnej ze strony rządu, który nie może jej wypracować. No i problem, który jest już od bardzo, bardzo dawna, czyli kwestia biurokratyzacji polskiej gospodarki, bo polska gospodarka mogłaby się rozwijać znacznie szybciej, gdyby usunąć i uporządkować system prawa gospodarczego, bo to naprawdę bardzo, bardzo szkodzi i jest bardzo kosztowne dla Polski. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie Piotr Kuczyński, analityk rynkowy rynków finansowych. Witam, kłaniam się. Dzień dobry jeszcze raz. I ponownie Jan Król, przewodniczący Rady Fundacji Edukacji Parlamentarnej, były wicemarszałek Sejmu. Witam pana, panie marszałku, również. Kłaniam się, dzień dobry. Na pytanie, czy to był dobry rok, 43% internautów trójgowych odpowiada, że tak. 57% twierdzi, że nie. Jan Król, rozmawialiśmy o opozycji parlamentarnej, o różnych interesach, o różnych ambicjach. Słuchacze dzisiaj na ten temat, już na temat przyszłorocznych wyborów prezydenckich, jeden ze słuchaczy sugeruje, że pewnie silniejsze poparcie miałby jeden wspólny kandydat w starciu o prezydenturę. No ale może to nie ma aż takiego znaczenia, zważywszy, że pewnie będzie druga tura i możliwość potem przekierowania głosów, namawiania do głosowania na wspólnego, prawda? Jan Król, halo, słyszymy się? Nie mam również na antenie pana Piotra Kuczyńskiego, jak słyszę. To nic. To może w oczekiwaniu chwila muzyki. prawie za 6 minut, godzina 13. Za, a nawet przeciw. No może tym razem będziemy mieli więcej szczęścia do połączenia. Jan Król, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Ja nie wiem, czy pan marszałek słyszał moje pytanie. Pytałem o wspólnego kandydata, ewentualnie wspólnego opozycji w wyborach, w walce o prezydenturę. Mówiłem o tym, że być może to nie ma większego znaczenia, bo pewnie będzie druga tura. Tak, oczywiście. No i mniej więcej wiemy już, ilu będzie kandydatów po stronie opozycyjnej i mam nadzieję, że będzie druga tura. Piotr Kuczyński, słyszymy się również? Wreszcie tak. Wreszcie tak. Od przyszłego roku pojawił się ten wątek dzisiaj w programie. Płaca minimalna rośnie do 2600 zł, zatem wzrosną zobowiązania do ZUS-u tysięcy prowadzących działalność, tysięcy prowadzących firmy. Na ile to może zaszkodzić takiej prężności tych misi małych i średnich? Na ile spowodować likwidację firm? Będzie miało znaczenie? Wywołał pan, panie redaktorze, to o tym właśnie chciałem mówić, bo dwóch z pana rozmówców, z, tak powiem, z pola, mówiło właśnie o płacach. Jeden z panów mówił o tym, że no, ja mówię, że usługi drożeją, ale przez płace też rosną, a drugi z panów mówił, że on płaci tyle, że zawsze powyżej płacy minimalnej, to wstyd się spłacić płacę minimalną, prawda? Tak. No więc obawiam się, że obaj panowie zgrzeszyli takim trochę wąskim widzeniem. To znaczy jeden z panów mówi, że owszem, płace rosną, ale dlatego tak to wygląda, ale zapomina o tym, że płace rosną coraz wolniej. Płace realne, czyli po odjęciu inflacji. Mhm. Zaczynaliśmy z płacą realną 7% minus 0,9% inflacja, czyli 6,1% był wzrost płacy na początku roku, a kończyliśmy, no jeszcze nie mamy danych za grudzień, ale w listopadzie wzrost płac 5,3% przy inflacji 2,6%, czyli 2,7%. Tam 6,1%, tu i 2,7%, coraz wolniej. I jak przypuszczam, to coraz wolniej będzie następowało również w przyszłym roku. To po pierwsze. Po drugie, ten pan, który mówił o tej tym wstydzie za płacenia mniej niż płaca minimalna, ta mocno podniesiona 2600 zł. No, ten pan nie bierze pod uwagę, że nie wszyscy są przedsiębiorcami, a nawet ci, którzy są przedsiębiorcami, nie wszyscy są przedsiębiorcami, którzy odnoszą sukcesy. Gdyby tak zgodnie z tego pana założeniem wszyscy się zamknęli, ci firmy swoje zamknęli, ci, którzy mają problemy, no to byłoby nam naprawdę bardzo kiepsko. A poza tym proszę zauważyć, sądy, szpitale, służby miejskie, wszyscy ci też będą musieli podnieść płacę minimalną przecież. A naprawdę w samorządach, szczególnie w szpitalach, za wysoko nie jest. W związku z tym, to będzie duże obciążenie. To będzie olbrzymie obciążenie. No tak czy inaczej będzie rosła inflacja. Myśli pan, że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na takim niezmienionym poziomie? Czy będą zmiany? No, pan prezes Glapiński mówi, że będą bardzo długo stopy procentowe na niskim poziomie i zapewne będzie starał się to utrzymać, bo jeżeli nastąpi spowolnienie gospodarcze, to na pewno będą starali się utrzymać Rada Polityki Pieniężnej stopy procentowe na tym poziomie 1,5%. Jeżeli zaś nastąpiłby wzrost inflacji, niektórzy mówią 3-4% i byłoby ożywienie gospodarcze, to wracamy do naszej rozmowy początkowej, czyli na przykład porozumienie z Chinami, Stanów Zjednoczonych, rozkręca się gospodarka globalna, a no to wtedy stopy procentowe mogą wzrosnąć. Jan Król, to był udany rok dla Polski, pana zdaniem? Proszę pana, no udany, ponieważ żyjemy dalej bezpiecznie, natomiast martwi mnie bardzo dalsza dewastacja państwa, Polski jako państwa prawa. W tej chwili mamy dualizm w sądach, ponieważ istnieją tak zwane sądy, jak Izba Dyscyplinarna czy KRS, które nie są sądami, zdaniem nie tylko Sądu Najwyższego. Po drugie, wyroki sądowe nie są respektowane przez organy rządowe, to jest bardzo niepokojące zjawisko. Mówi pan o wyroku NSA. No wyroku NSA, ale również wyroki w sprawach emerytur zabranych byłym funkcjonariuszom MSW, prawda? Więc to już są te wyroki, a MSW w ogóle odmawia ich realizacji. To bardzo przykra rzecz. Po trzecie, no mamy ten gigantyczny zagrożenie klimatyczne. Do świadomości społecznej ono dochodzi. Natomiast Polska nie podpisała pod deklaracją Unii Europejskiej, która tak przewiduje w 2050 roku tak zwaną neutralność klimatyczną. To prawda, ale tak naprawdę by Polska nie musiała tego robić, natomiast wszyscy w Unii oczekują, pana, że zajmie... chcieć. A czy pan wie, prawda, że Polska przegrywa głosowań w Unii Europejskiej właśnie ze względu na taką postawę, a nie inną, jaką zajmuje w wielu sprawach? Wszyscy dokończę tylko, by oczekują, że Polska zajmie jednoznaczne stanowisko i przyłączy się do większości na szczycie klimatycznym za pół roku. Miejmy nadzieję. Pozdrawiam i bardzo dziękuję za spotkanie. Jan Król, Piotr Kuczyński, miłego dnia panom dziękuję życzę. Bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. My słyszymy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Asus z procesorem Intel Core i5 ósmej generacji oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2299 zł. A kupując szczoteczkę soniczną